lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 1 września, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 700 pijanych kierowców zatrzymali w ten weekend policjanci i trwają wzmożone kontrole na drogach. Rosyjska rakieta o mało nie zniszczyła polskiego cmentarza wojennego w Bykowni pod Kijowem. Natura się wybroni, to ludzkość ma problem, mówi o zmianach klimatycznych duńska pisarka Dorte Nuss. Policja apeluje o rozsądek i bezpieczną jazdę w czasie powrotów z wakacji. Na drogach przez cały weekend trwają wzmożone kontrole policji. Mimo to przez ostatnie dwa dni w Polsce doszło do ponad 150 wypadków drogowych, w których zginęło 14 osób, a prawie 170 zostało rannych. Mundurowi zatrzymali ponad 720 nietrzeźwych kierujących. Do jednego z tragicznych zdarzeń doszło w Magnuszewie na Mazowszu w powiecie kozienickim. Kierowca uderzył w pieszych. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia zmarła w szpitalu. Jak przekazał aspirant Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, mężczyzna był nietrzeźwy. 42-latek kierujący Fordem po wykonaniu badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, badanie wykazało 0,61 mg w wydychanym powietrzu. Policja apeluje, by pod wpływem alkoholu nie siadać za kółko i zdjąć nogę z gazu, mówiła młodsza aspirant Renata Szpakowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. My apelujemy o to, by stosować się do ograniczeń prędkości, bo to ciągle ta prędkość jest główną przyczyną zdarzeń drogowych. Pamiętajmy również o tym, żeby ustępować pierwszeństwa. Wzmożone kontrole policji w związku z powrotami z wakacji potrwają do poniedziałku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ponad 1 700 000 osób skorzystało w czasie tegorocznych wakacji z siatki połączeń na lotnisku w Pyrzowicach. To ponad 170 000 podróżnych więcej niż w zeszłym roku. Po raz pierwszy przekroczono 800 000 osób odprawianych miesięcznie. Jak mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy portu, królowały loty czarterowe. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy na rejsach realizowanych na zlecenie biur podróży odprawiono około 1 100 000 pasażerów, a w gronie pięciu najpopularniejszych wakacyjnych tras niekwestionowanym liderem była turecka Antalya. Tygodniowo z Pyrzowic odlatywało na tym kierunku ponad 50 rejsów. Drugim najpopularniejszym połączeniem czarterowym została egipska Hurghada, trzecim Marsa Alam, na czwartym miejscu znalazła się tunezyjska wyspa Dżerba, a na piątym grecki Heraklion zlokalizowany na Krecie. A sezon letni jeszcze się nie kończy w branży lotniczej. Zwiększonego ruchu można się spodziewać jeszcze we wrześniu. W tym roku w Pyrzowicach według prognoz ma zostać obsłużonych około 6 milionów pasażerów, z czego ponad 3 miliony w ruchu czarterowym. Rosyjska rakieta o mało nie zniszczyła polskiego cmentarza wojennego w Bykowni pod Kijowem. Jej odłamki spadły w pobliżu głównego pomnika nekropolii, wywołując pożar, poinformował szef kompleksu bykowniańskie mogiły Bohdan Netreba. Odłamki rakiety wraz z głowicą z 700-kilogramowym ładunkiem wybuchowym spadły w odległości 30-50 metrów od polskiego cmentarza. Gdyby głowica wybuchła w tym miejscu, z pomnika nie zostałoby nic, powiedział Netreba. Pokazy robotów, prezentacja pojazdów służb mundurowych i ratowniczych, a także eksperymenty chemiczne i fizyczne. To tylko niektóre atrakcje pikniku z nauką za pan brat na kampusie Politechniki Lubelskiej. Goście imprezy mogą też skorzystać z różnych symulatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Mamy nie tylko alkogogle czy narkogogle, które pokazują, jak narkotyki i alkohol wpływają na prowadzenie pojazdów, ale też symulatory zmęczenia, mówi kierownik Wydziału Egzaminowania World w Lublinie Marcin Turos. Mamy gogle, które symulują stan zmęczenia po całym dniu ciężkiej pracy, jak i też po całej nocy ciężkiej pracy. No i co się dzieje z naszym organizmem, z naszym czasem reakcji, właśnie z tym polem widzenia centralnym, peryferyjnym, jak reagujemy na to wszystko. No i taka wisienka na torcie, czyli symulator dachowania. Dużym zainteresowaniem cieszą się też pojazdy Straży Pożarnej, a impreza potrwa do 18. Największym zagrożeniem dla wybrzeża Morza Północnego są huragany i powodzie. Tak o ekstremalnych zjawiskach pogodowych występujących na duńskim Półwyspie Jutlandzkim mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia Dorte Nuss, pisarka, autorka książki Słone Łąki i Wybrzeże Morza Północnego. Według jednego z raportów duńskiego Instytutu Consito nawet 600 000 gospodarstw domowych w Danii jest zagrożonych powodziami z powodu zmian klimatycznych. Duńska pisarka zwraca uwagę na to, że czas natury jest znacznie dłuższy od czasu człowieka.

house'u nasłuchuję od dawna, natomiast z teorii tego gatunku leżę. Przyjmuję, że house to stopa na 1, 2, 3 i 4 jako główny instrument, no i tempo około 120 bpm lub wyższe, ale w wewnętrzne podziały się wgłębiam ze strachem, bo podgatunków house jest strasznie dużo, a moja wiedza nie dość, że mizerna, to jeszcze często jest przeciw intuicji, na przykład progressive house względem house to zupełnie nie to, co progressive rock względem rocka. Deep house raczej nie bywa zbasowany, jak się niecelnie całe lata domyślałem, a to, czego za chwilę posłuchamy, to niekoniecznie jest afro house. Porywające do tego stopnia, że waliłem tu głową w stół z radości. Tytuł Doha, pod tytuł Mali Mali, artyści Disclosure z Fatoumatą Diawarą, wokalistką o głosie tak głębokim, że moją pierwszą myślą było: o, samplowali Yusundura. Fatoumata śpiewa w języku Bambara, jednym z 13 oficjalnych w Mali, i tu śpiewała o swojej pięknej ojczyźnie. Muzyka house liczy sobie około 40 lat, ale my, idąc w dół od 2020, pokryjemy lat 50, choć to niemożliwe. Na razie skok o 2. dużej ilości naraz dźwięków. Szkoda, że tak krótko. Julia Dexter i jej utwór The Plan, położony na utworze Linking Tunnel Morgana Geista. DJ-e bawili się tak już w latach 80. Mashupy już wtedy były cięte na imprezach, choć pewnie nie tak sprawnie. Ten pochodzi ze składaka DJ Kicks numer 62, który przygotował szwajcarski DJ D-Tron, mój rówieśnik. Na szczęście kolejny artysta reprezentuje młodość. Artysta o pseudonimie Manuel Darkwart. Słychać, że lubi podmuch amatorszczyzny, bo ta melodia brzmiała jak pierwszy take improwizacji jednym palcem. I dlatego pasowała idealnie, bo house od zawsze stał na pewnej nieświadomości, nieznajomości reguł, która pozwalała tworzyć rzeczy świeższe, z szaloną chromatyką, śmiałymi współbrzmieniami. Jak wszystkie rewolucje, to był gatunek arogancki wobec zastanego porządku i prekursorski przez swoje home recordingowe metody, o czym mam nadzieję jeszcze coś opowiem. Jimmy Tamborello, czyli Dntel, kojarzony z intymną elektroniką, czasem się zrywa do tańca, ale to jest taniec bardzo nieuporządkowany i dysonansowy. Tak jak w Snowshoe, perełce stworzonej na zamówienie DJ-a Koze, giganta techno, który nazywa się naprawdę Stefan Kozalla, co wskazuje na korzenie chyba górnośląskie. I nie gubię się w dygresjach, chcę akcentu lekko słowiańskiego, bo przyda się teraz jako łącznik. kolejne nieco eksperymentalne oblicze house'u o pozrywanej frazie, swobodne, jak te zaśpiewy wschodnie, które francuski producent Tilassin nagrał podczas podróży koleją transsyberyjską, Kolberg naszych czasów. Tak powstał i utwór Poli, i album Transsiberian, który o dziwo polecam, bo chociaż do wydawnictw typu Grzegorz Ciechowa, czyli bierzemy nagrania etno i podbijamy bitem, mam trochę dystans, to u Tilassina wszystko się łączy i zgadza. Transsib nie dojeżdża do Finlandii, bo Finowie się przed tym niegdyś obronili, ale my dojedziemy. Dużo jezior, zarzucamy wędkę bardzo głęboko. Stopa przesterowana jak w Gabelhaus. Melange ten stworzył Tu Kajaskelainen do dema, pokazu audiowizualnego. Nazywało się to Routavaurio. I ten przeciekawy kawał programowania z 2013 roku, drgający gdzieś pomiędzy house a techno, zamknął nam pierwsze pół audycji, w której badaliśmy house nowoczesny. Afro godzina. A teraz Time Warp i mamy 1994. Odwiedzam babcię, w kuchni gra radio, jakieś zawsze grało. Leci ten numer, po tygodniu znów. Refren mi zostaje w głowie na zawsze, ale nie mam pojęcia, jak znaleźć oryginał. Tracę nadzieję, ale ćwierćwiecze później technologia dogania marzenia i kolega pokazuje mi soft, który rozpoznaje wprowadzone melodie jako istniejące w bazie piosenki. Jest! znalazł. Zapomniany niemiecki Eurohouse z afrykanerką na wokalu. I mogę już spokojnie umrzeć. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun? Don't you know that just the kind of love is telling you to believe when everything's just been wrong? Every time that we had to keep it stride and just another time lost when love's gonna be this strong. So all I wanna give is just the way I live without and ever since you're never gonna make it all night long. Gotta sing it to you. Lavinia Jones, Sing It To You, no to już brzmiało niemal jak korzenne Detroit, nawet jeżeli przeflancowane gdzieś na granicę niemiecko-holenderską, czyli zbliżamy się do klasyków gatunku. Najpierw Bóg, wynalazca Deep House'u. Yeah. The Fingers, On a Corner Called Jazz. No, w obrębie stylu moje potrzeby wykwintnych progresji w całości zaspokaja chyba tylko Larry Heard, stojący za tym nagraniem. A odwołania do jazzu zawsze pretensjonalne, ale czasem zasadne. Lalemu wolno. To był rok 92, a więc już po Vogue, Madonny, nawet po Gypsy Woman, trzeba przewrócić kartki wstecz, aż do rozdziału lata 80. I skoro ciśniemy jednak jakby przegląd pierwotnych, żelaznych podgatunków, no to mam dla Państwa następny. We'll be right back. to było dobitne. Wczesny Acid House, muzyka robiona na sprzęcie, którego poważni muzycy kupować nie chcieli, bo brzmiał on nienaturalnie. Mówię o choćby syntezatorze Kawai K1, o maszynach Rolanda, ale zwłaszcza o syntezatorze basowym TB-303, dziś wartym fortunę. Sprawdzałem, chodzi w tej chwili po kilkanaście tysięcy złotych. To na nim zapewne pracował Fast Eddie, tworząc linię basową utworu Aces Thunder. No jesteśmy już zatem w kolebce, w gejowskich klubach Chicago. I moglibyśmy skończyć, ale przyszedł jakiś podejrzany typ i chce przedłożyć tezę o schematach rytmicznych, które jakoby są podstawą stylu. Klawę to jest taki kubański podział, który można nazwać synkopowanym. Są różne odmiany klawę. Nas interesują odmiany 3-2 i 2-3. Klawę 3-2 brzmi następująco. Natomiast klawę 2-3 brzmi tak. I w połączeniu z house'owym typowym biciem 4 to the floor, czyli zaznaczaniem każdej ćwierć nuty, te rytmy brzmią właśnie bardzo house'owo. Na tym się opiera house. Zademonstruję wam, na czym polega różnica między tymi systemami. Oto klawę 3-2 położone na house'owy bit. A teraz zamieńmy pierwsze pół taktu, czyli to, z drugą połową, czyli tym. I co nam teraz wyjdzie? I wyjdzie nam klawę 2-3, która brzmi tak. No i na tym się właśnie opierał ten klasyczny house. Jecha, tego do tej pory słychać w nowoczesnym house'ie też. A ostatnie nagranie potężnie wyprzedza swoją epokę, bo zawiera właśnie wszystkie te charakterystyczne zależności rytmiczne i pochodzi z roku 1970. Tak, 1970. Nie było wtedy jeszcze nawet disco. A Candido Camero to co prawda Kubańczyk, więc mógł wpaść na szalony pomysł, wtedy szalony, skontrowania klawę, które miał we krwi, równymi ćwiartkami. Ale tak wcześnie przewidzieć tak wiele, ten bas oktawkami i tak dalej, no, dla mnie to jest szok. Nadal nie wierzę, że to nie jest... hoax. Proszę o ewentualne zdebankowanie. Afrogodzina @polskieradio.pl albo facebook.com/afrogodzina. Zatem Candido, pierwowzór house'u, jakby wymyślony przeszło dekadę wcześniej, i Thousand Fingers Man na zakończenie. Olga Szućko i Michał Afro-Hoffman bardzo Państwu dziękują za uwagę, kręcąc z niedowierzaniem.